अथर्ववेद 11वां कांड सूक्त पहला देवता ब्रह्मोदन। हे अग्नि देव, तुम अरणि मंथन से उत्पन्न हुए हो। यह देव माता अदिति पुत्र की कामना से इस ब्रह्मोदनास्व नामक कर्म में ब्राह्मणों को खिलाने के हेतु भात पकाना चाहती है। मरीच आदि सप्त ऋषि पृथ्वी आदि को बनाने वाले हैं। वे इस देव यज्ञ में मंथन के द्वारा तुम्हें यजमान के पुत्र पौत्र आदि के साथ उत्पन्न करें। हे कामना पूर्ण करने वाले एवं जगत के मित्र सप्त ऋषियों, तुम अरणि मंथन के द्वारा धुआं उत्पन्न करो। ये अग्नि देव स्तुति रूपी ऋचाएं सुनकर उत्तम चरित्र वाले यजमानों की शत्रुओं से रक्षा करें। देवों सहित ये अग्नि देव शत्रु सेनाओं को पराजित करते हैं। अग्नि की सहायता से देवों ने राक्षसों को पराजित किया था। हे उत्पन्न होने वाले प्राणियों के ज्ञाता अग्नि देव, तुम परम सामर्थ्य के लिए अरणि मंथन से उत्पन्न होते रहे हो। पृथ्वी आदि की रचना करने वाले सप्त ऋषियों ने तुम्हें ब्रह्मोदन पकाने के लिए उत्पन्न किया था। तुम इस पत्नी को पुत्र पौत्र आदि वीरों से युक्त धन प्रदान करो। हे प्रज्वलित अग्नि, तुम समिधाओं के द्वारा अधिक दीप्त बनो एवं यज्ञ के योग्य देवों को जानते हुए उन्हें यहां लाओ। हे जात वेद अग्नि, उन देवों के निमित्त ब्रह्मोदन रूपी हवि को पकाते हुए तुम इस यजमान को उत्तम स्वर्ग लोक में पहुंचाओ। तुम्हारे लिए अर्थात अग्नि आदि देवों के लिए, पितरों के लिए और मनुष्यों के लिए पहले जो भाग 3 से विभाजित किए गए हैं, हे देव पितृ एवं मनुष्य, उन भागों को जानो। मैं तुम्हारे लिए उन भागों को अलग अलग करता हूँ। उनमें देवों का जो भाग है वह अग्नि में हवि के रूप में हवन किया जा रहा है। वह देव भाग इस यजमान पत्नी को इष्ट फल प्रदान करें। हे अग्नि देव, तुम सामर्थ्य वाले होने के कारण शत्रुओं को पराजित करते हो। तुम बुरे कर्म करने वाले हमारे शत्रुओं को नीचे की ओर मुख करके गिराओ। हे यजमान, कारीगर के द्वारा बनाई गई यह शाला तुझे भेंट लाने वाले पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करे। हे यजमान, तू समान जन्म वाले पुरुषों के साथ कर्म फल के सहित वृद्धि को प्राप्त हो एवं इस पत्नी को अधिक वीर्य प्राप्त करने हेतु स्वाभिमानी बना। हे यजमान, तू देहांत के पश्चात उस स्वर्ग में पहुंच जिसे उत्तम कर्मों का फल कहा जाता है। देवगण की यह भूमि बिछे हुए चर्म को स्वीकार करे एवं हमारे प्रति कोमल हृदय बनकर दया करे। पृथ्वी की कृपा के कारण हम यज्ञ के फल के रूप में प्राप्त होने वाले स्वर्ग में पहुंचे। हे ऋत्विज, सामने रखे हुए एवं लोहे के समान दृढ़ उलूखल और मूसल को एक साथ मिलाकर बिछे हुए बैल के चमड़े पर रख लो तथा यजमान के लिए सोमलता के अंशों से बने हुए धानों को कूटो। हे पत्नी, उलूखल और मूसल से धान को कूटती हुई तू हमारी संतान को सेना की सहायता से मारने के इच्छुक शत्रुओं को बाधा पहुंचा। तू मूसल उठाती हुई हमारी संतान को उन्नत स्थान प्राप्त करा। हे वीर अधर्वियो, अपने हाथ में उत्तम कर्म वाले उलूखल और मूसल नाम के दो पत्थर ग्रहण करो। प्रसिद्ध एवं यज्ञ के योग्य देव तुम्हारे यज्ञ में आए। हे यजमान, तू यज्ञ कर्म की समृद्धि, सांसारिक सुखों की समृद्धि और परलोक की समृद्धि इन 3 वरों की कामना करता है। मैं इस यज्ञ के द्वारा इन 3 समृद्धियों की साधना करता हूँ। हे सूप, चावलों से भूसी को अलग करना तेरा कार्य है। और यही तेरे जन्म लेने का कारण है। शूर पुत्रों वाली देवमाता अदिति इस कार्य के लिए तुझे हाथ में ले। जो शत्रु इस पत्नी की हिंसा करने के लिए सेना लेकर आए हैं, उनकी हिंसा करने के लिए तू चावलों से भूसी को अलग कर। तू इस पत्नी के लिए वीर पुत्रों एवं पौत्रों से युक्त धन अधिक मात्रा में प्रदान कर। हे चावलों, मैं स्थिर एवं उत्तम फल वाले कर्म के निमित्त तुम्हें अधिक बना रहा हूं, इसलिए तुम सूप में बैठ जाओ। यज्ञ में उपयोग के योग्य तुम भूसी से अलग हो जाओ। हम भी तुम्हारे कारण उत्तम संपत्ति से अपने समान जन्म लेने वाले पुरुषों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो जाएं और द्वेष करने वाले शत्रुओं को अपने पैरों में गिराएं। हे नारी, तू मुझसे विमुख होकर जल भरने जा और जल लेकर शीघ्र लौट आ। उस समय गायों के जल पीने का जलाशय जल भरने के हेतु तेरे शीश पर चढ़े, अर्थात उस जलाशय से जल लेकर तू जल पात्र सिर पर रख ले। जलाशय के जलों में जो जल यज्ञ के योग्य है उन्हें ग्रहण करना। हे बुद्धिमती, तू यज्ञ के योग्य जलों को अलग करके त्याग देना। हे पत्नी, शोभन अलंकारों से युक्त ये नारियां जल भरने के लिए आ गई हैं, तू भी उठकर जल भरने के लिए तैयार हो जा। तू उत्तम पति के कारण श्रेष्ठ पत्नी एवं संतान के कारण प्रजावती है। यज्ञ तुझे जल के रूप में प्राप्त हुआ है, तू जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आ जा। हे जलों, तुम्हारा जो बल कारक अंश भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया था वही इस यज्ञ में लाया जाता है। हे पत्नी, ये जल मंत्रों एवं भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा अनुमति प्राप्त हैं। इन्हें तू घड़े में भर। यह तैयार किया जाता हुआ ब्रह्मोतनासव नामक यज्ञ तेरे लिए स्वर्ग के मार्ग को प्राप्त कराने वाला, चाहे गए स्वर्ग आदि फल को देने वाला, पुत्र पौत्रों का दाता, गाय घोड़े आदि पशुओं को प्राप्त कराने वाला एवं अनेक सेवकों को प्रदान करने वाला हो। हे अग्नि, यज्ञ के योग्य चरु अर्थात हवि पकाने की बटलोई तुम्हारे ऊपर स्थित हो। तुम अपने तेज से इस शुद्ध एवं तपी हुई बटलोई को अधिक तपाओ। गोत्र प्रवर्तक ऋषियों को जानने वाले ब्राह्मण एवं इंद्र आदि देव अपना अपना भाग पाकर इस बटलोई से संतुष्ट हो और इसे अधिक तपाएं। शुद्ध और पवित्र स्त्रियां यज्ञ के योग्य इन श्वेत रंग के जलों को बटलोई में डालें। वे जल हमें पुत्र आदि रूप, संतान और गाय भैंस आदि पशु प्रदान करें। ब्रह्मोदन को पकाने वाला यजमान पुण्य करने वालों के लोक अर्थात स्वर्ग को जाए। ये चावल मंत्र के द्वारा शुद्ध तथा जल के द्वारा धोए गए एवं अमृत के अंश हैं। यज्ञ के योग्य ये चावल बटलोई से भरे हुए जल में प्रवेश करें। हे चावल, बटलोई तुम्हें स्वीकार करे। यजमान इस ब्रह्मोदन को पकाकर पुण्य करने वालों के लोक अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हो। हे भात, तू पुण्य के फल के रूप में प्राप्त होने वाले स्वर्ग में अतिशय विस्तीर्ण हो और हजारों अवयवों वाला बनकर फैल। हमारे पिता, पितामह आदि सात पुरुष तेरे द्वारा तृप्त हो एवं हमारे पुत्र पौत्र आदि सात पीढ़ियां तेरे द्वारा प्रसन्न हो। ब्रह्मोदन को पकाने वाला मैं तेरे लिए पंद्रहवां हूं। हे यजमान, तेरे द्वारा किया जाता हुआ यह ब्रह्मोदनासव नाम का यज्ञ हजार शरीर वाला अमृतमयी 100 धाराओं से युक्त देवों तक पहुंचाने वाला तथा फल के रूप में स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है। यह ब्रह्मोदन खाए जाने पर भी कभी समाप्त नहीं होता। हे ब्रह्मोदन, मैं अपने सजातीय पुरुषों को तेरे सामने खड़ा करता हूँ। इन्हें पुत्र सेवक आदि प्रजा के रूप में मेरी अपेक्षा हीन बना। यह सब यज्ञ केवल मुझे ही सुखी और उत्तम बनाए।